sana haya kukushinda. Mana mie sijaona, sijaona. We mtu geni ukuradhi mweza kwa ntekete, wakati unajua dawa yake kumponya. Yurumie. Ama mtu geni alifika kaongeza makeke, na wakati unajua mikuwa kondo na pola. Aniurumie. Minajua mapenzi so kwichi kwichi tu, yanonoka kama zoea, nimekuzoea. Mwenzako siwezi, matukio mazito. Unanionea, unanipiga. Unanionea, unafanya niamini mapenzi mabaya. Records.